Besmele, hamdele, salat ve selamdan sonra. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Evet sevgili dinleyici kardeşlerimiz. Tabii ki biraz önceki bantan dinlemiş olduğunuz sohbeti bölmek istemezdim aslında. Ama size önceden ben söylemiş olduğumuz bir konu vardı. Size önceden söylemiş olduğumuz bir bölüm vardı. O yüzden sohbeti ortasından keserek sizlere canlı bağlantı yapmak istedik birkaç dakika da olsa. Evet, şu anda Mekke'de Rabbimizin Kur'an'da şehirlerin anası buyurduğu, dünyanın kalbinde, dünyanın çekim merkezinde, karanlıkların aydınlığa çıkarıldığı yeryüzünün ilk beyti, Kabe'nin örtülerinin kenarında, dünyanın çeşitli ülkelerindeki gelen, Amerika'sından, Finlandiya'sından, İngiltere'sinden, Fransa'sından, Kıbrıs'ından, Yunanistan'ından, Türkiye'sinden, dünyanın her yerinden kardeşlerimizle beraber. Onun umarım sizlerle birkaç dakika paylaşmak istedim. Tabii ki bunu paylaşmak istemem yanlış anlaşılmasın kesinlikle sevgili dinleyici kardeşlerim. Buradaki amacım şu anda buradaki atmosferi birkaç saniyecik bile olsa sizler hissettirmek. Biliyorsunuz geçen pazarki sohbette başlamadan önce yine böyle birkaç dakikacık sevgililer sevgilisi ilim rahmetli aşk medeniyeti nurlu İslam'ın güzel tesisleri, müfessiri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tam yüce esaretinin önünden sizlerin adına beraber bir salat ve selam getirmiş. Beraberce onunla bir konuşmuş. Onunla kalbimizden gelenleri ifade etmiştik. Evet, onun cevabını istemedik belki ama o bizim sözlerimi işitiyordu. Çünkü o öyle buyuruyordu. Diyordu ki bana salat selam verildiği zaman ben Allah bana bildirir ve ben de cevap veririm buyuruyordu. Geçen pazar günü de demiştik ki geceliğin Medine'de yaptığımız sohbet bantan ulaşılacak, yayınlanacak. Çarşamba'da Mekke'den yapacak demiştik. Tabii ki bulunduğum yer Arabistan olunca arada buradaki bağlantıyı sağlamak kolay olmuyor. O yüzden canlı bağlantı esnasında oluşabilecek herhangi bir sorundan dolayı ya da sohbetin ortasında bölüp böyle birkaç kelam etmeye çalıştığımdan dolayı hakkınızı helal edin, özür dilerim. Evet, sizin de seslerini duyduğunuz üzere üzerlerine kefenlerini giymiş her makamdan, her mertebeden, her mevkiden dünyadan sıyrılmış kefenlerini giymiş Müslüman kardeşlerimin arasında onların dualarının ortasında Kabe'ye bakarken size konuşurken biraz önceki sohbetin konusu da gıybet olunca yine aynı konuyu hissediverdim açıkçası. Yani aşk acısı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip de eşkıyayken evliye olup nurlarını kalplerine alan bu mekanlarda bu topraklarda girilişi alıp ötelere götürenler aklıma geldi yine. Sizinle konuşurken hareket halindeyim. Çünkü size söylediğim her sözü bulunduğum mekanda tekrarlamak istiyorum. Mesela şu an tam Darun Nedve, yani inkarcıların, Ebu Cehillerin, Hutbelerin, Ebu Süfyanların toplandığı, Peygamber Efendimiz ve Müslümanları öldürmek, zulmetmek için kararlar almaya gayret ettikleri evin oradayım. Ne kadar tuhaf ki onların evleri Kabe'nin tam önündeydi. Yani çünkü Kabe'yi görüyorlardı. Ama demek ki bakmakla görmek arasında bir fark vardı ki nur, iman, hidayet, aşk gönüllerine girmiyordu. Ve yine bir tevafuk ki, Darülmedle evinin sol köşe çaprazında da biraz ileride Safa Tepesi'nin eteğinde de şimdi doğru ilerliyoruz. Orada Darül Erkam vardı sevgili dinleyiciler. Evet, Darül Erkam. Onlar da Kabe'ye bakıyorlardı. Ama onlar görüyorlardı. Onlar İslam'ın elçisi Hazreti Adem ile başlayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile kemal eren İslam'ın nurunu o evde yaymaya başlamışlardı. İşte nur ve küfür, gece ve gündüz, görünüşte hep biri aynı yerdeydi ama özünde her şey bir farklı mekandaydı. Evet, kapkara Kabe'nin bembeyaz yazıları, oradaki yazan ayetler, oradaki tevhidi ifadeden ayetler, şu andaki bu ortamı keşke inşallah hepimize görmek nasip olsun. O zaman gıybeti, iftirayı düşündükçe üzülüyorsunuz, utanıyorsunuz. Allah bütün insanları kardeş etmişken, bütün insanları bir etmişken, tevhid etmişken, buna rağmen fitneye, buna rağmen gıybete, buna rağmen iftiraya, buna rağmen tefrikaya katılanları düşürdüğünüz zaman çok üzülüyorsunuz ve utanıyorsunuz burada. Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, hepsi bir. Ama insanlar kalpleri farklı oluyor değil mi bazen? Düşünebiliyor musunuz? Kabe içi bomboş olan bir yapı. Ama dünyanın her yerinden insan buraya topluyor. Neden? İlahi emre itibardan dolayı. Allah'ın emrine bağlılıktan dolayı. Allah'a olan sevgiye bağlılıktan dolayı. Seni seviyorum Allah'ım diyenlerin bağlılığını burada görüyorsunuz. Dünyanın her türlü çekiciliğinden, her türlü kötü ahlaktan ayrılıp burada güzelliğe koşuyorlar. En yüce dosta koşuyorlar. Her türlü fitneden uzak durarak bir sevgi yumağı oluşturuyorlar. Kâbe bir şekil, kâbe bir işaret. Onlar o işaretten öze ediyorlar ki bu kadar çeşitli insanlar bir arada böyle toplanabiliyorlar. Evet. Hepsini yapabiliyorlar. Bir tevhid, bir iman bütün renkleri ve dilleri böyle topluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar çokluğu neyi birleştiriyor? Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın her yerinden insanları, her renkten ve her dilden insanları bir araya ve sımsıkı birleştiriyor. Bir tane taş yığını. Ne kadar ibretli bir şey aslında değil mi? Evet. O taş yığını değil aslında. Oradaki nur, oradaki iman. Sesler geliyordur size. İnsanlar öyle bir aşk seline geliyorlar ki burada. Bu birlikte birliği görüyorlar. Önce ben diyenler bu taş yanındaki mesajı alıyorlar da tevhide geliyorlar da tevhide kavuşuyorlar da bu birlikte bu nurda kardeş kabul ettikleri buradaki insanlarla hep beraber aynı yüce dosta yöneliyorlar. Evet, ben buradan aslında imkanlarımız ve zamanımız müsait olsaydı da ve keşke bu ortamları da size göstererek anlatma imkanımız olsaydı da İslam tarihini size şurada A'dan Z'ye kadar göstererekseydim. Evet, Zeytin Harife'nin asıldığı yerden giderken şu an tam adım attığım yer Zeytin Harife'nin asıldığı, Zeytin Zeytin'in asıldığı yer. Onun aşkını size anlatabilsem. Yine şöyle bilenlerin tüm küfre ezan okuduğu yerleri şu anda gezerken o mesajı keşke yeniden size bir tazeleyebilsen. Tam bulunduğum ortama gelip de bütün küfre, o darun nezenin bütün küfrüne, o dünyanın ve kainatın bütün küfrüne eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek sonunda bayılıncaya kadar dayak yiyecek hale gelerek bayılacak kadar dayak yiyecek hale gelen Ebu Zer'in mesajını unutabilsem. İranlı'ndan Selman, Gıffar'ından Ebu Zer. Dünyanın her yerinden nasıl da koşmuşlar aşka yarabbim. Onlar da yok muydu ki nefes gıybet etmiyorlardı birbirlerine. Öyle insanlar görüyorsunuz ki burada hizmet etmek için diğer bir kardeşini kendini parçalayacak gibi. Var mı böyle bir insanlar hala? Evet, hem de burada kaynıyoruz. Burada insanlar Kabe'nin örtüsüne yapıştıkları zaman zikrettikleri dua Allah'ım mağfir lana oluyor. Yani Allah'ım beni affet değil de Allah'ım bizi affet. Allah'ım arkamla. Allah'ım bize merhamet et. Allah'ım zunubena. Allah'ım bizlere lütfet. Allahümme inna nes'aluka minel hayri kullihi acilihi ve acilihi. Ma alimna minhu ve ma lam a'lam oluyor. Hep dihli yaşıyorlar bu tevhidde. Evet. Burada daha fazla sözü uzatmadan konuyla belki biraz önceki sohbetle pek alakası olmadıysa da birkaç kelime etmek ve şu canlı bağlantı aracılığıyla şuradaki ortamı birkaç saniye bile olsa sizlerin evlerine getirmek istedim. İnanıyorum ki şuradaki manevi ortam dilimi öyle bir cümledi ki kelimeleri oluşturmakta o kadar zorlanıyorum ki. Sağımdan solumdan geçen bu mümin kardeşlerimin şu halini görünce insan öyle bir hale geliyor ki. O zaman sözümüz duamız olsun ve son dualarla şu canlı bağlantıyı bırakayım da kapatayım da sizler için birer birer burada dua edeyim. Filistin'deki, Irak'taki, Afganistan'daki bütün kardeşlerimiz için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye geldiği zaman Mültezem denilen yerde dua edermiş. Biz de orada bir dua edelim kardeşler için de. İnşallah o dua burada dua eden kardeşlerimizin hatırına değer kazanır. Ve başta şu anda dinleyen kardeşlerime ve diğer tüm ümmete hayırlara ermelerine sebep olur inşallah. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومقنا عذاب النار أي جهد كرمنا نهاية olmayan kalbimize verdiği nimet olan iman ile bizler çocuklarına sunan bize Allah'ım. Sevgililer, sevgilisi, sevgili peygamberimin dua etmiş olduğu yerdeyim. Öyle rivayet oluyor ki bütün peygamberler Kabe'ye gelip Kabe'nin dibinde dua etmişler. Ben de burada dua ediyorum. Kanda beni dinleyen tüm kardeşlerimin başta olmak üzere tüm ümmet adına. Sevgililer, sevgilisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden istemiş olduğu tüm hayırları, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm güzellikleri istiyoruz tüm ümmet adına. Lütfeyle ya Rabbi. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz, dostumuz, alemlere rahmet olarak gönderdiğin, şuraya gelen milyonlarca insanın aşık olduğu, dünyanın en çok sevdalısı bulunan insanı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sana sığmış olduğu dünya ve ahiretteki tüm şer ve güçlüklerden bildiğimiz ve bilmediğimiz dersinden de tüm ümmet adına ve şu anda dinleyip kalbinden amin diyen kardeşlerimin adına sana sunuyoruz ya Rabbi. Dünya yarattığından beri senin katında kabul gören dualar, dünya yaratıldığından beri şu anda benim şu anda şu demde şu yerde yaptığım dualara yapan bütün evliya ve enbiyaların kabul edilmiş dualarının kabul ediliş sebepleri hatırına duamızı kabul eyle. Ümmet sıkıntıda biliyoruz ki sen şerlerde hayırlar yaratansın. Bazen hayır için şer yaratansın. Ama biz kardeşlerimizin acı çekmesine, ama biz kardeşlerimizin incinmesine kıyamıyoruz. Filistin'deki, Irak'taki, Sistanistan'daki ve dünyanın her yerindeki Meta Nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman diyen kardeşlerimizin saçlarının teline rüzgarın sert esmesine bile dayanamıyoruz. Biliyoruz ki bizim kalbimizde bu şefkat ve merhameti veren sen, onlar bizden daha şefkatlisin. Ne olur onların başından müsallat olanlara hidayetleri nasıl işte hidayet ver. Değilse ne olur Allah'ım, İzzet ve Celal'in hakkı için, şanın hakkı için, esmaların hakkı için, kudret ve kuvvetin hatrı için, bütün azametin hatrı için, büyüklük ve zenginliğin hatrı için o kardeşlerimizi kurtar ya Rabbi. Senin için zor olan ne ki? Sen istesen her şeyi yok eder, istesen her şeyi var edersin. İstersen vardığı, istersen yokluğu lütfedersin. Bizim senden başka neyimiz var ki ya Rabbi? Sana olan sevgimizden başka neyimiz var? Hatalarımız yok mu? Oldu. Muhakkak ki sen hepsini biliyorsun. Ama ya sana olan sevdamızın, sana olan imanımızın, sana olan sevdamızın, sana olan aşkımızın yakamayacağı bir günah var mı Allah'ım? Evlat bazen yanlış yapar. Çocuk bazen hata ve isyan yapar ama anne baba yine onları affeder ya Rabbi. Anne babaya bu sevgiye şefkat veren, anne babaya bu merhameti lütfeden, anne babaya bu himmeti lütfeden sen kullarına bu merhameti lütfedersin de bu kadar merhametli olmaz mısın? Haşa. Öyleyse ya Rabbi, öyleyse tüm inanan kardeşlerimizi hidayetinle, merhametinle, lütfunla kurtar ya Rabbi. Şu anda burada dua yapan kardeşlerimizin istediği tüm hayırları ve şu anda amin diyen tüm kardeşlerimizin istediklerini, haklarında hayırlı olanları lütfeyle. Burada işlenenlerin bir mislini, on mislini, milyon mislini, milyar mislini istiyoruz. Senin için ne zor ki Allah'ım? Hep istediğimiz bir şey var. İstediğimiz bir şey. Bize verdiğin sayamayacağımız nimetin yanında bu nimeti de sonuna kadar yaşamayı bize lütfetme. Bundan sonra sana biat etmek için gelmedik mi buraya? Buyuruyor ki sevgili peygamberin, hac ve umre için Beytullah'a gelenler geldikleri memleketlerin Allah için seçilmiş elçileri gittirler. Duaları kabul edilir, istekleri verilir. Madem bize şöyle bir imkanla söyledin, bazen şu anda Türkiye'deki kardeşlerimin şu anki bu atmosferi hissedip dualar iştirak etmelerini istedim. Muhabbeti vermek istedim. Öyleyse biz de senden istiyoruz. Senden istiyoruz. Senden istiyoruz. Fakirler zenginlerden ister. Zengin fakirden istemez. Hem biz neyimizle sana hakkıyla bir şeyin şükrünü yapabiliriz ki? Dünyayı yarattı, kainatı yarattığında secdede yarattığı melekler varmış. Kıyamet günü onlar alınlarını secdeden kaldırdıklarında Subhaneke ma abetna hakkı ibadeti diyeceklermiş. Seni hakkıyla ibadet edemedik ya Rabbi diyeceklermiş. Onlar böyle derken biliyoruz ki biz ibadetlerimizi sana olan şükrümüzü iade etmek için değil, sana olan sevdamızdan yapıyoruz. Biat için geldiğimiz şu Kabe'ye, biat için geldiğimiz şu Beytullah'a, biat için geldiğimiz şu Mekke'de biatımızı kabul eyle. Söz veriyoruz bir daha hata yapmayacağız. Söz veriyoruz bir daha yanlışa düşmeyeceğiz. Şu anda baktığım Kabe'nin altından sarı Kabe kapısına üzerine yazdığın o ayeti sığınarak sana yalvarıyor, sana yakarıyoruz ya Rabbi. Sen oraya yazdırmışsın ayetini. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ey yanlışlara düşmekte, ey isyanlara batmakta, ey cahillikle günahlara batmakta, kendilerini nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Allah'ın rahmetlerini müskesmeyin. Allah'ın rahmetlerini müskesmeyin. Çünkü o çok merhamet edendir, bağışlayandır, lütfedendir. Bu ayet nasıl sığınıyor? Bu ayetin gibi diğer ayetlerin bize vermiş olduğu güvenceyle sana son sözümüzle haykırıyoruz ya Rabbi. Seni çok seviyoruz. Hep sevdik. Yanlışlara nefsimiz bizi sürüklerken bile seni sevdik. Yanlışlar yapıp cahilliğe düşerken bile seni sevdik. Hep sevdik. Ve seviyoruz Allah. Bu sevgimizin hakkına bizi senin rızandan başka yollarda başıboş bırakma. Bizi sana olan sevgimizin hakkına sensiz bırakma. Bizi sana olan sevgimizin, aşkımızın hatrına senden gafil bırakma ya Rabbi. Sevgililer sevgilisi aşk dersi Efendimiz. Hani burada bir insancık dahi cehennemde yanmasın diye ömrünü harcayan, yuvasını huzurunu terk eden, ocaklar kurtulsun diye ocağını terk eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam var ya. O Allah Resulü'nün aracılığıyla uzatmış olduğun gel, ne olursan ol, gel sözüne tabi oluyoruz, itaat ediyoruz, biat ediyoruz. Onu görmediysek de kalbimizle onu görürüz. Onu duymadıysak da gönül kulağımızla onu duyduk. Kabul ettik onunla gönderdiğin her şeyi. Kabul ettik size gönderdiğin tüm mesajları. Ve inşallah bu mesajlarla nasıl ki şu kapkara Kabe bir anda nurlandıysa ayetlerinde, nasıl şu kapkara dünya bir anda nurlandıysa senin vahyinle hayatımızı nurlandır ya Rabbi. Hayatımızı nurlandır. Kalbimizden dilimize dökülemeyen tüm hayırları bizlere söyle. Senden başka hiçbir şey yok. Senden başka hiçbir şey biz olarak sana geldik. Senden başka hiçbir şey siz olarak sana geldik. Senden başka hiçbir şey siz olarak sana yöneldik. Ömrümüz, anımız, nefesimiz, hayatımız. Sadece sana olan aşkımıza şahitlik ettik. Ne olur ya Rabbi. Ne olur Züleyhalar bizi yanlışa sürüklemesin. Ne olur Ebu Cehiller bizi ezmesin. Ebu Lehiflerin taşları başımıza gelmesin. Ne olur Allah'ım Ebreheler yürümesin gönül beytimize. Ne olur Allah'ım fitneler kaplamasın yüreğimize. Ne olur Allah'ım seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Yanlışlarda bırakma bizi. Şu dünya hayatında cennet hayatı yaşamayı ve sonsuzluğa alemde de sevgili Peygamberimizle beraber kendinizden kazanmış kullarla beraber sonsuz milletlerinde olabilmekten başka bir şey istemiyoruz. Karşımıza çıkan bütün dünyevi kullardan, bütün dünyevileşmiş kullardan her şeyden üstüyorduk. Bazen hatalara düşsek de senden başkasına tapmadık. Bazen yanlışlara düşsek de senden başkasına boyun eğmedik. Bazen yanlışlara düşsek de senden başkasına secde etmedik. Ey Rabbim, şu mücezemde dua yapan sevgilinin hatırına, kalbimizden dilimize dökülmeyen, sözlerimize ulaşamayan bütün hayırları lütfeyle. Senden istememiz gerekirken isteyemediğimiz, bilemediğimiz, akledemediğimiz tüm hayırları istiyoruz. Sığınmamız gerekirken sığınmadığımız şeylerden sığınıyoruz. Dua edin ki duanızı icap ettiklerini buyuran sensin. İnneke la tuhliful mi'ad. Sen sözünden dönmez. Ey eşkıyaları bir anda evliya kılan, ey gaflet karanlığının en dibindeyken iman ile en zirveye taşıyan, ey rezilliğin en altındayken bedeliği rütbeden, ey müminlerin dostu, ey kendisine sığınanların sığınağı, ey kimsesizlerin kimsesi. Ya Rabbi, bizim kalbimizde tüm insanlara karşı şefkat ve merhamet veren sensin. Duamız ile dua, tövbemiz ile tövbe gerektirirken ne isteriz? Seni seviyoruz. Son sözümüz bu ya Rabbi. Seni seviyoruz. Gıybetten, dünyevileşmekten, nefsi çıkarlardan bizi koru. Cebimize girecek ilk kuruş yüzünden mümin kardeşimizi incitmekten bizi koru. Bir anlık nefsimizi tatmin edeceğiz diye mümin kardeşimizi gıybet etmekten bizi koru. Ey Rabbim, şu sağımda bulunan Safa ile solumda bulunan Merve tepesi arasında koşturan Hatice'nin yüzü suyu hürmetine, Hacer'in yüzü suyu hürmetine, o iki tepenin arasında kalıp sana olan teslimiyetiyle, babacım eğer Allah sana bu nimetiyse çekinmeden yap deyip boynunu babasının elindeki bıçağı uzatan İsmail'in hatırına ve şurada Hicr'de, Kabe'nin önündeki Hicr'le defnedilmiş tüm enbiyaların hatırına, seni çok seviyoruz Allah'ım. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Her şeyden çok seviyoruz. Sen bizim gönüllerimizi biliyorsun. فَاَسْرُ قَوْلَكُمْ اَوِجَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُرُ. Öyleyse bana susmak, bana susmak düşer. Şu anda duama amin diyen kardeşlerimin hürmetine, dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerime nusret söyle. O kardeşlerimize karşı durup nefislerine zulmederek insanları gaflete sürükleyen insanlık düşmanlarımıza hadi izninle lütfen nasipleri varsa hidayet etsin. Keşke bilseler, keşke bilseler şu önümdeki Kabe'nin mesajıyla dünyaya yayılan aşk davasını ve onlar da kurtulsalar. Şu an burada kurtulan her devlet ve milletin insanlar bize. Tehidi lütfet hayatımızda, birliği lütfet hayatımızda. Seni seviyoruz Allah. Her şeyden çok seviyoruz. Candan öte, canımızdan öte seviyoruz. Sen de bizi sevdiğin için bu canı vermedin mi? Bizi sevdiğin için iman nimetiyle şereflendirmedin mi? Öyleyse Allah, diller sussun, kalp ve hayat senin aşkına şahit. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Evet sevgili dinleyici kardeşlerim, ne kadar doğru oldu şu an bu yaptığımca balansı, ne kadar yanlış hiç bilemiyorum. Doğruluk ve yanlışlığı ayırt edebilecek bir konuda değilim şu anda. Sadece kalbimden hissetmiş olduğum sevgiyi, hissetmiş olduğum şu manevi ortamda birine akabil olsun, birine paylaşmak istedim. Bir nebze bile paylaşabildiysem sizle, buydu bu akşam yapmak istedim. Şimdi bu akşam yetiştiremediğim için sohbeti gönderemedim. tabii Arabistan'dan göndermek zor oluyor. Ama inşallah bu pazar ülkede görüşmek üzere diyorum. Rabbim buradaki kardeşlerimi de affetsin, size de affetsin, bize de affetsin, hepimizi birlikte buluştursun diyorum. Görüşmek üzere inşallah. Sizi yine bank yayınıyla baş başa bırakacağım. Hepiniz için burada ayrı ayrı dua ediyorum. Şahıslarınızı bilmesem de, hiçbirinizi görmesem de, hiçbirinizin ismini bile bilmesem de, hepiniz öz kardeşimizsiniz. Buradaki kardeşlerimiz gibi. Amerikalı kardeşim gelip de bana hattımı sorduğunda, İngiltereli kardeşim, Finlandiyalı kardeşime zemzem ikram ettiğinde, Filistinli kardeşim, Rusyalı kardeşimize hurma ikram ettiğinde burada, bu aşkı Rabbim hayatımıza, ülkemize de gelesin diyor. Şuradaki rahmet atmosferini, her şeyden tutarsın ve en önemlisi, şu anda duama amin diyen tüm kardeşlerime, ömürlerinde mutlaka buraya gelmeyi Rabbim. Ve buraya gelmekle beraber en önemlisi buradaki mesajı, yani Kabe'yi görmeye değil de Kabe gibi olmak için buraya adım atana, buradaki tavaf ile yedi kaşaf atarak yedi kat yamaya aşan o aşk mesajını algılamayı istedim. Muhammed İkbal hani sormuş ya Hacı Ömer'den gelenlere ne getirdiniz diye, hani zemzemle hurma getirdik dediklerinde şey getirmemişsiniz. Eğer Ebu Bekir'in sadakatini, Ömer'in adaletini, Osman'ın hayatını, Ali'nin ilmini getirmediyseniz diyor ya, bir şey getirmedim. Şu an attığım her adımda bir sahabenin gözyaşı canlanıyor gözümde. Attığım her adımda bir Ömer'i hissediyorum, bir Hamza'yı. İnsanlar dirilsin diye tepeye çıkıp, ey insanlar şu dağın arkasında ordu var desem buraya saldırmak için bana inanır mısınız diyen Allah Resulü'nü görüyorum şu an sanki Ebu Kureyş Dağı'nda. İslam tarihini yaşamak için buraya adım atabilmeyi size rızkal etsin. Bazen çok sözcük söylemektense susmak birçok şey ifade eder. Şu anki bu duygu atmosferinde yanlış bir söz söylediysem dediğim gibi hepinizden özür diliyorum. Pazar günü görüşmek üzere. Sizler hediye ettiğim umre hediyesi için yine radyoyu arıyorsunuz sohbetlerden sonra imal etmeyin ben yokum diye Türkiye'de. İnşallah geçen ay hediye kazanan kardeşim gibi bir dahaki ayda başka bir kardeşimizi göndereceğim. Duamızı size efendim. İnşallah duanızı da bulmak nasip olur. Şimdi sizi bank kaydının kalmış olduğu yerde eski sohbetlerinizden gıybet üzerine tevhide davet eden bir sohbet üzerine bırakıyorum. Kalbinize duamızı İnşallah size sizi duan kalarsınız. Şimdi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.